tej czwartej edycji konkursu Wymarzone Wakacje w Górach. Do końca stycznia czekamy na wasze prace plastyczne. Proszę nadsyłać je na adres Zagadkowa Niedziela Myśliwiecka 357-00977 Warszawa. Z każdej placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu dziecka lub świetlicy środowiskowej może być wysłana tylko jedna praca, a jury wybierze trzy najpiękniejsze spośród nich. A laureaci, rzecz jasna, pojadą do Piechowic i spędzą, mam wrażenie, ale także nadzieję, piękny czas w swoim życiu. Jeżeli kochasz tydzień, dwa miesiące, nawet przez pięć lat, wisienko, moja wisienko. I pisząc, kochana, żyj jak jamnik, od rana do ciebie wyje, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana, wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana, wisienko. Wisienko, moja wisienko. I jak ten jamnik, tak od rana wyje znowu, ma kochana wisienko, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest ósma. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mówią o najtragiczniejszych świętach od lat. Od Wigilii zginęło już 14 osób, wybuchło prawie 470 pożarów. Kilka tysięcy mieszkańców północnej Polski nadal bez prądu. Linie energetyczne uszkodziły padające pod naporem ciężkiego śniegu drzewa. Organizacja LTI ogłosiła doroczną listę najlepszych i najgorszych nowych hoteli na świecie. Pierwsze miejsce w obu kategoriach zajął Londyn. Rośnie bilans ofiar pożarów w Polsce. Od Wigilii wybuchło ich już 470. 14 osób zginęło, 30 jest rannych. To wyjątkowo tragiczne statystyki, mówił w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najtragiczniejsze od kilku lat, już dawno nie pamiętają strażacy tak tragicznych świąt Bożego Narodzenia, a jeszcze praktycznie cała doba przed nami. Tylko ubiegłej nocy doszło do dwóch pożarów w Poznaniu. Około 3:30 w czteropiętrowym bloku paliło się mieszkanie na parterze. Zginął 8-letni chłopiec. Jego 14-letni brat trafił na obserwację do szpitala. Przewieziono tam także oboje rodziców. Ich stan jest ciężki. W nocy pożar wybuchł też we Włocławku. Tam jest jedna ofiara śmiertelna. Przyszła zima i są kłopoty. Synoptycy ostrzegali, że w nocy i rano będzie bardzo ślisko na drogach i to w całym kraju. Sprawdzamy więc, gdzie te prognozy się niestety sprawdziły. Na Mazowszu jedynie miejscami występują oblodzenia, informuje Polskie Radio Paweł Szuligowski z punktu informacji drogowej. Lokalna śliskość może występować w północnej części województwa mazowieckiego, m.in. na Krajowej 57 w rejonie Przesnysza, na Krajowej 53 w rejonie Ostrołęki, jak również na drodze krajowej nr 60 na odcinku między Ciechanowem a Różanem. W sumie w całej Polsce na drogach pracuje 500 pługopiaskarek. Policja do tej pory nie odnotowała poważniejszych wypadków, ale apeluje o ostrożność, szczególnie na drogach lokalnych i osiedlowych, ulicach, gdzie sprzęt zimowy jeszcze nie dotarł. A to nie wszystkie kłopoty. Bez prądu wciąż jest kilka tysięcy mieszkańców Pomorza i Pomorza Zachodniego. Pod naporem mokrego, ciężkiego śniegu poprzewracały się drzewa i uszkodziły linie i słupy energetyczne. W rejonie gdańskim awarie odnotowano w 20 powiatach w okolicach Kartuz i Starogardu Gdańskiego, a w regionie koszalińskim w 22 w okolicach Bytowa, Drawska Pomorskiego i Koszalina. Energetycy zapewniają, że w części miejscowości prąd pojawi się już w południe, w innych najwcześniej o 14. Dziś na północy według prognoz śnieg już nie powinien padać, podobnie w centrum, a to oznacza, że po dwóch dniach biesiadowania będzie w końcu można wyjść na spacer. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas odwiedzin i przyjmowania gości w odróżnieniu od pierwszego, który w naszej tradycji był czasem odpoczynku i rodzinnego ucztowania. Przypomina Amudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Pierwszy dzień świąt był bardziej tym dniem związanym z rodziną i niewychodzeniem z domu przeważnie. Dopiero drugiego dnia świąt się odwiedzano i to był też dzień związany właśnie z wyjściem na zewnątrz po prostu. Dawniej drugiego dnia świąt Polacy obrzucali się zbożem. Na szczęście. Zwłaszcza to było w czasie mszy, na którą się udawano drugiego dnia świąt. Są relacje, które mówią o tym, że obrzucano również księdza, który taką mszę odprawiał. No i oczywiście to obrzucanie się różnego typu ziarnem było też swego rodzaju taką magią urodzaju. Chodziło o to, żeby na nowy rok się rodziło, zarówno w przyrodzie, jak i oczywiście wśród ludzi. Dziś pozostały życzenia pomyślności, które składamy sobie podczas odwiedzin. Możemy się też spodziewać dziś wyjątkowych gości, kolędników, ale o ich wizytach w serwisie za godzinę. Teraz jeszcze Londyn, który okazał się w mijającym roku najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem na świecie. Brytyjska stolica przyciąga zwiedzających o każdej porze roku, również teraz w czasie świąt i nowego roku, a globalna organizacja LTI ogłosiła doroczną listę najlepszych i najgorszych nowych hoteli. Londyn zajął pierwsze miejsce w obu kategoriach. Na czele dziesiątki najbardziej wyrafinowanych przybytków otwartych w tym roku znalazł się londyński hotel Beaumont w ekskluzywnej dzielnicy Mayfair między Regent Street a Hyde Parkiem. Beaumont reklamuje się jako powrót do międzywojennej elegancji Mayfair. Dwuosobowy pokój kosztuje tam 395 funtów za dobę, apartament ponad 1500. Niewiele tylko tańszy nowy hotel Shangri-La w najwyższym budynku Europy, The Shard, został tymczasem sklasyfikowany jako najgorszy luksusowy hotel świata. Jego ogromne okna, właściwie przeszklone od góry do dołu zewnętrznie, wewnętrzne ściany pokoi oferują wprawdzie niezrównane widoki brytyjskiej stolicy, niemal jak z samolotu, ale są też jego piętą achillesową. Zewnętrzna powłoka szklanej obudowy wieżowca odbija w nocy jak lustro oświetlone wnętrza pokoi i to pokoi sąsiadów. Od chwili otwarcia Shangri-La goście uskarżają się na brak dyskrecji i nieprzyjemne widoki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. W drugi dzień świąt na północy kraju i w centrum nie powinno padać. Na południu deszcz ze śniegiem, na zachodzie śnieg. Dodatnie temperatury już tylko nad samym morzem. Tam 1 stopień powyżej zera, poza tym w Augustowie -5 stopni. W Warszawie i Poznaniu -2, w Krakowie i Rzeszowie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Expert, włączamy niskie ceny. Pierwsze promienie

i daje mu także coś jeszcze, coś znacznie ważniejszego. Tarczy, której nie będzie w stanie zniszczyć żaden miecz. Tarczy na całe życie, którą są słowa taty skierowane do małego, przestraszonego synka. Synu, ja wiem, ty sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Ja, duży tata, wierzę w swojego małego synka. No, z tej wieczornej historii wyrosła piękna piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Wojownik zespołu Kanan. Pierwsza odsłona nowej płyty Trzysny. Dzisiaj po raz pierwszy na antenie Trójki. Dlaczego właśnie tak zaczynamy drugą zagadkową godzinę? Dlaczego o lękach, strachach, przerażeniu? Bo pomyślałam sobie, że czas, który teraz dla siebie mamy, jest po to, aby się cieszyć, ale także po to, aby przyjrzeć się naszemu dziecku bardziej uważnie, w sposób, na jaki być może nie mamy czasu na co dzień. Stąd w naszej audycji Wojownik, stąd niedawno, postać, o której niedawno rozmawialiśmy, Senek. No a teraz cóż, z Senkiem Fenkiem i z Wojownikiem powędrujemy w świat, aby sprawdzić, jak świętują Boże Narodzenie dzieci w różnych zakątkach świata. Na to czekał wiele już lat. Ale zabrzmiało pięknie, świątecznie. Bosy pastuszek Natalii Sofii Janowski. Słowo się rzekło, moi drodzy. Rozpoczynamy naszą świąteczną wędrówkę po świecie. Z kim? Ano z Katią Roman-Trzaską ze Szkoły Gotowania Little Chef. Dzień dobry raz jeszcze, Katiu. Dzień dobry. Rzecz jasna, wędrować będziemy z Natalką. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze i z Brunonem. Dzień dobry. Ha, a zaczniemy od... powiem tak. W kraju tym mieszka pewien chłopiec, którego tata wystrugał z drewna. Chłopiec ten ma... dosyć niezwykły nos, który... Londyn. Proszę. A to ciekawa odpowiedź, Prunku. Anglia, w sensie. Jeju. No jeju, jeju. Cóż to za nos ten chłopiec z drewna ma? No ja wiem, kto to jest. Ja wiem, kto to jest. Wiesz? Ja też. Ja wiem, kto to jest ten, co... A to dlaczego nie odpowiesz? To jest Pinokio, który napisał... Które opowiadanie o nim napisał... Carlo Collodi. No, wspólnymi siłami Brunek potrafimy naprawdę wiele osiągnąć. Ale co z tym nosem? On mrosnął jak kłamał. Pinokio jak kłamał, to mu rósł nos. O tym chyba każdy wie. No, bo chyba pewnie już słyszał tą bajkę. No dobrze. No bajkę całą to chyba nie, ale na pewno o tym, że jemu rośnie nos, to chyba każdy wie. A czy ktoś tutaj w tym studiu wie, jak nazywa się ojczyzna chłopca, któremu, kiedy kłamie, rośnie nos? Londyn, już padła odpowiedź, to jest odpowiedź błędna. Mhm. Ja coś mi się kojarzy. No co ci się kojarzy? Europa, Australia, Antarktyda. Świetna kuchnia, świetne rzeczy do jedzenia też mają w tym kraju. Włochy? Brawo. A Katiu, to była doskonała podpowiedź. A ja mam trochę trudniejsze teraz pytanie. Pinokio doskonale zna pewną czarownicę. Wiecie, jak się nazywa ta czarownica? Wróżka. No jak czarownica wróżka? Niby blisko, a daleko. No, to już nie jest takie proste. On się nie spotykał z żadną czarownicą w tej bajce. Ale musiał ją znać, dlatego że i Pinokio, i ta czarownica pochodzą z tego samego kraju. Kraju, który nazywa się jak? Włochy. Tak, tak. Dokładnie tak. A czarownica nazywa się, Katiu... Nazywa się Befana, La Befana. Co ma wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia? To jest taka czarownica, która według legendy trafili do niej kiedyś trzej królowie i zaprosili ją ze sobą, żeby poszła zobaczyć małego Jezusa. Ale ona odmówiła. A potem przyszli do niej pasterze i też odmówiła. I koniec końców tego bardzo żałowała. I tak żałowała tego, że teraz przychodzi w Dzień Trzech Króli, bo nie wszędzie święta są obchodzone tylko przez dwa dni świąt. Najczęściej... I w grudniu, prawda? I w grudniu obchodzimy święta aż do 6 stycznia, czyli aż do Święta Trzech Króli. Mhm. I wtedy La Befana przychodzi do dzieci i im rozdaje cukierki albo nawet prezenciki malutkie i często daje im, może im dać węgielek, ale dzisiaj to już nie jest węgielek. A już pamiętam, o niej słyszałem. Pamiętam, że jak było na przedstawieniu... Zorka, Dziewczynka z Gwiazd, to był taki moment, że oni pokazywali tą scenkę stołową właśnie czarownicą, że przychodzą trzej królowie, a to mówię, sio, nie chcę jeść. Ale ty masz doskonałą pamięć, bo to zdaje się było dokładnie rok temu. Ale co ciekawe, ona wchodzi do naszych domów dokładnie tak jak święty Mikołaj, czyli... Tak jakby w ogóle tak jakby wchodzi. Z prezentami. No tak, takimi... ale którędy, Natalia? Kominem. No jasne, i zostawia prezenty nie pod choinką, tylko, no właśnie, może się domyślicie, gdzie? W skarpetkach? Tak! A jak dziecko jest grzeczne, to wtedy, tak jak Katia mówi, będą prezenciki, słodycze. A ciekawa jestem, czy wiecie, co Befana zostawia, kiedy dziecko jest niegrzeczne? Węgiel? Brawo! Coś jeszcze? Rózgi? Jakieś rózgi, jak Mikołaj? Gorzej! Popiół, cebulę albo czosnek. Mamma mia, a to dobrze. W sumie ten czos, bo z tego czosnku można coś zrobić. A ten węgielek, wiecie, że dzisiaj we Włoszech... Rozpłakać się z dwóch stron. Można popłakać chwilę, ale potem zaraz zrobić bardzo dobry sos pomidorowy. A ten węgielek dzisiaj się nazywa... na małą Katię. Carbone, nazywa się carbone dolce. I to jest taki cukierek, który wygląda jak węgielek. No dobrze, Katiu, a co byś zaserwowała małym Włochom podczas tych świąt Bożego Narodzenia. To znaczy, jakie typowe ich potrawy, prawda? Ja myślę, że to trochę zależy od tego, skąd jesteś. Natalia, co byś? Czy masz jakiś pomysł? To tak. We Włoszech dania są oparte na rybach i owocach morza, ale jedno to bardzo dobrze, bo to jest sztuka, jedno z dań to jest sztuka pieczonego mięsa z pieczonymi ziemniakami i warzywami, a na deser ciasto z bakaliami panettone. Panettone to jest takie ciasto, jak u nas ciasto drożdżowe. Bardzo lekkie, bardzo pyszne. I jeszcze bym mogła podać, bo to jest we Włoszech potrawy nazywają się w zależności od tego, czy są jako pierwsze podawane, czy jako drugie. Mamy primi piatti, czyli makarony różne i secondi. I ta sztuka mięsa to mi tak brzmi jak secondi. I dolce. Dolci, ale przepraszam, to mięso można jeść dopiero w pierwszy dzień świąt. A nie, Wigilię. No właśnie. Czyli no tutaj ryby. Niektóre kraje nie obchodzą tej Wigilii, tylko obchodzą pierwszy dzień świąt i wtedy dopiero jedzą. Pierwszy i drugi bardzo często się obchodzi. Tak jest we Włoszech, że mamy dwa dni świąt, tak jak w Polsce. U nas. Mhm. Więc ja bym jeszcze podała na primi, czyli takie makaronowe danie, na przykład lasagne, albo cannelloni, czyli takie grube rurki, do których można włożyć ser z różnymi przyprawami albo mięso. To byłoby pyszne. I panettone koniecznie. I dużo baci, tak się nazywają, różnych dobrych cukierków. Mm-hmm. A gdyby tak wrócić do tej wieczerzy wigilijnej, ja słyszałam, słuchajcie, że na stole, włoskim stole musi pojawić się 7 gatunków ryb. Wiecie dlaczego 7? Bo 7 to jest bardzo ważna liczba. Tak, oczywiście. Przepraszam. Wcześniej 7 uważano za nieskończoność, za liczbę nieskończoności. Pięknie. Baranek. Tradycja poza tym związana jest również z tym, że ludzie wierzą, że dokładnie w tym czasie, czyli na przestrzeni tygodnia, Bóg stworzył świat. Tak wierzą w to. Ja to chciałam powiedzieć. No widzisz. No to możesz powiedzieć raz jeszcze. Że 7 nie jest bardzo ważną liczbą. No w ogóle 7, bo wiele rzeczy właśnie w Biblii jest związane z numerem 7. I w związku z czym, jeżeli mam mieć te 7 gatunków ryb, to co jest zupa rybna? Jakie jeszcze potrawy rybne znacie? Zupa rybna. Na pewno jest pieczona ta ryba na różne sposoby. Tak. Coś jeszcze? Makaron z rybą może być? Może być. Może. Pyszne. Wymyślimy pyszne makaron coś rybą, bo to są owoce morza pewnie też, prawda? Czy tylko ryby, też owoce morza? No, bo dania właśnie są we Włoszech tak dużo jest tych w ogóle ryb w ogóle i tych owoców morza. To jest... I jeszcze oprócz na przykład takie spaghetti al vongole z mulami, to można by też zrobić jakieś risotto z rybami. Mm-hmm. Oj, można. Smakowicie to wygląda. Ciekawe, jak po włosku brzmiałyby te dwa słowa wesołych świąt. Nie wiem, ale może któryś słuchacz zagadkowy wie? No nic. Poczekamy, przekonamy się. Apre gli occhi il bambino capitano, la sua fronte è una prua pura e rotonda, via dal porto rumoroso, piano piano, sulla carta silenziosa di onda in onda. Le onde di parole che vengono una, fa immense capriole e canta la balena. E il battello ha il fuoco nel suo cuore. E il battello va col ciuffo di vapore. E il battello ha il fuoco nel suo cuore. Sono storie luminose come il mare, storie lunghe come tutto l'orizzonte. Il bambino capitano sta a guardare, guarda e pensa, legge il mare là sul ponte. Le onde di parole che vengono e che vanno, le allegre capriole del polipo e del tonno. E vapore e il martello ha il fuoco nel suo cuore. Zabrzmiała nam piosenka, ale już właściwie wyjeżdżamy z tego kraju. Kraju, który nazywa się jak? Włochy. Włochy. A wiecie dlaczego wyjeżdżamy? Ponieważ czekają na nas właśnie one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Każdy ma tu swoją historię książkową do opowiedzenia, ale zacznijmy od naszego gościa, od Kati Roman-Trzaski. Kaciu, twoja ukochana książka dzieciństwa, pewnie nie jedna zdarzyła się, ale wybierz jakiś jeden tytuł i o nim opowiedz. To jest bardzo trudne, żeby wybrać jeden tytuł, bo jak byłam mała, to czytałam bardzo, bardzo dużo od pewnego momentu. Nawet pamiętam, że czytałam z takim małym kalkulatorem, bo rodzice kazali mi włączać światło i był taki kalkulator, który świecił się na zielono i pewnie dlatego szybko zaczęłam nosić okulary, ale nie mogłam się powstrzymać. Taka pierwsza książka, której się absolutnie zakochałam i czytałam ją dniami, nocami, to oczywiście była Ania z Zielonego Wzgórza. I ja nie wiem, czy dzisiaj też się czyta Ania z Zielonego Wzgórza. Czyta się. Czyta się? Tak. To wspaniale, bo ja pamiętam, że bardzo żyłam tym, co się dzieje z Anią i nie mogłam się doczekać, co się dzieje dalej, co się dalej wydarzy i płakałam, jak Ani było źle i jak pamiętam, jak kiedyś z Dianą zrobiły sobie jakąś taką ucztę i wypiły chyba wino ze spiżarni i to było takie dla mnie wszystko tajemnicze i tak bardzo chciałam, żeby Maryla ją pokochała i żeby była dla niej dobra i żeby w szkole nikt jej, żeby jej było w szkole jak najlepiej. Ta Ania do dziś jakoś tam jest we mnie i mam nadzieję, że każda dziewczynka przeczyta Anię z Zielonego Wzgórza w pewnym momencie swojego życia. Mój tato bardzo dużo książek mi dawał i zaprowadził mnie do biblioteki. To był chyba jedna z najwspanialszych rzeczy, które dla mnie zrobił, bo przedstawił mnie pani bibliotekarce. A pani bibliotekarki z mojego doświadczenia wynika, że są fantastyczne, bo wszystko wiedzą o książkach, więc zawsze mogą doradzić. I właśnie tam była taka pani bibliotekarka, która mnie wzięła pod opiekę i mi dawała co lepsze książki. Więc oczywiście zaraz po Ani był pan Samochodzik. Kaciu, obie książki stoją już na naszej zagadkowej półce, ale nie mogę sobie przypomnieć, aby ktoś piękniej opowiadał o Ani z Zielonego Wzgórza. Ta Ania z tobą tutaj przyszła dzisiaj, mam wrażenie, do zagadkowego studia i po prostu zawsze chyba z tobą jest. Wiecie, ja mam dwóch chłopców, mam dwóch synów i kocham mieć synów, ale wiem, że moi synowie pewnie tak nie połkną Ani jak ja, dlatego też nie czytałam im Ani, bo czytam im zupełnie inne książki, ale bardzo wam polecam Ani. Cudnie. Brunek, od pewnego czasu... Od pewnego. No i co dalej chciałam powiedzieć? Chcę tak. Powiedzieć o pewnej książce. Autorem jest człowiek i jego nazwisko na pewno nieraz obije się wam o uszy. J.R.R. Tolkien. Mnie się już nawet obiło wiele razy. Ten człowiek napisał parę książek. Silmarillion, Dzieci Hurina, Hobbit i Władca Pierścieni. A przemawia do was fan absolutny tego człowieka, czy tak, zgadza o, się? Tak, uwielbiam te książki. Człowieku, dlaczego uwielbiasz te książki? Za co je tak pokochałeś, zdaje się nawet? Władca Pierścieni, bo o niej chciałam opowiedzieć. Jest to historia o hobbicie. Hobbit to takie niziołki są, które mieszkają w Hobbitonie. Tak się nazywa ich miejscowość. Do pewnego hobbita, Froda Bagginsa, trafia pierścień i ma za zadanie go zniszczyć. No i wędruje tam z tymi jego trzema przyjaciółmi, z Gandalfem, z elfem Legolasem, z krasnoludem Gimlim, z królem Aragornem. Po prostu wędrują i wędrują. Właściwie ile ta historia ma stron? Bo ona ma 3 tomy. Każda ma 400 stron, to ma 1200 stron właściwie cała opowieść. No i naprawdę niezwykła historia. Ja po prostu się w niej zagłębiłem po uszy, wierciłem jak wiertarka. Jest naprawdę, no, super. Jestem jej wielkim fanem. Ale ty nie tylko czytasz, ty biegasz do kina, wiem, tak, i oglądasz te filmy. I tu jest odwieczne pytanie. Co lepsze? Książka, film? Książka. Właśnie. I ta odpowiedź pada najczęściej przy okazji zadawania takiego pytania. Mnie zdarzyło się raz chyba, że film zrobił na mnie większe wrażenie niż książka. Raz, jeden, We Władcy Pierścieni książka była lepsza, ale chyba w Hobbicie bardziej się film podobał. No chociaż było tam parę minusów. No właśnie, czyli jesteś też krytycznie nastawiony do oglądania tych filmów. Brunek, bardzo dziękujemy. Hobbita na naszej zagadkowej półce jeszcze nie... Chyba nie mamy, prawda? Tak. Na naszej wirtualnej zagadkowej półce trzeba zrobić dużo miejsca, bo to są opasłe, to miska. Ale to Hobbit są nie, Hobbit to 300 stron. Jedne z najlepszych książek we wszechświecie. Tak, tak? Wiem. Mhm. Ekstra są. Trzeba tylko mieć dużo wolnego czasu. Oj, tak. Proszę państwa, trudno teraz po waszych słowach zaskoczyć zagadkowych słuchaczy, ale mam wrażenie, że Natalia zaskoczy was, ponieważ... Ponieważ piszę swoją własną książkę. Dała mi tytuł Konik i Marysia. Ta książka opowiada o dziewczynce, która zawsze marzyła mieć konia. Jej rodzice niestety nie mieli aż tyle pieniędzy, żeby w ogóle kupić jej tego konia. I ona takiego pewnego razu idzie sobie normalnie po łączce, a tu nagle jakiś koń do niej podchodzi jakiś. No i ona ma z nim różne przygody, ale potem, kiedy wraca z tym koniem do domu, jej rodzice nie wiedzą, no tyle jedzenia trzeba mu kupić, stajnie, no wszystko. Ale na szczęście rodzice Marysi są opiekunami zoo. I tam jakieś tam różne rzeczy mogą się znaleźć dla tego konia. Więc... Natalia, a kiedy książka ukaże się? To już... No już niedługo. Bardzo chętnie bym chciała pokazać, że nie trzeba być w dużym, żeby pisać książki. Tylko pokazać, żeby wyobrazić sobie jakąś historię i narysować ją. Pokazać światu, że dzieci mogą też napisać piękne książki, oj, tak, ale trzeba mieć wyobraźnię bujną. Bo wiesz, bo można być niewielkim, ale jednak wielkim. To w takim razie teraz wystosuję pewien apel do wydawnictw. Proszę państwa, kto pierwszy, ten lepszy. Rękopis gotowy. Czeka. Moje też. No to dobrze, no to przy okazji jeszcze mamy tutaj Brunka książkę, a ja gwarantuję, że to jest literatura wysokiej próby. Ja bardzo proszę te pierwsze, jakiś pierwszy egzemplarz, pierwszy druk, tak? Pierwsze wydanie. Tak, z autografem, rozumiem. Z autografem, tak, bardzo. Ja również, bardzo prosimy. To były nasze książkowe opowieści, ponieważ były to... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jeszcze pytanie do was, zagadkowi słuchacze. Po jaką książkę na pewno warto sięgnąć w tym pięknym, mam nadzieję, świątecznym czasie? Колись до коника, що звався Сірячок, я давила раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Вона шмалала коника, шибила батяжком, вона ганяла коника болотяним лужком. Цок-цок під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой. коника я дуже шкодував. І вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Цок-цок, під копитом камінець, нас доганяє вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го. I tak zaśpiewała Maria Burmaka cyrkowego konika z pięknej świątecznej płyty, która przywędrowała do nas wprost z Kijowa, a przysłał nam ją pan Piotr Pogorzelski, nasz radiowy kolega, któremu bardzo dziękujemy i świątecznie, serdecznie pozdrawiamy. A teraz odbierzemy telefon od Julii, która dzwoni do nas wprost z Sandomierza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Julka, o książce będzie, zdaje się, teraz. Tak. Ciekawa jestem bardzo, wszyscy jesteśmy ciekawi. O jakiej? O Wolku i Lolku. I Lolku. I Tosi na dodatek, zgadza się? Mhm. Julia, dlaczego wybrałaś tę historię akurat? Co ci się w niej tak podoba, że proponujesz swoim kolegom, aby zaczęli czytać tę książkę, bo można też oglądać, ale my mówimy o książkach, prawda? Właśnie teraz w tym świątecznym czasie. Bo tam są różne przygody. Pewnie. I o tych przygodach też opowiadała Natalka, prawda? Tak. Bo wszystko jest kwestią wyobraźni. Julia, dziękujemy ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i zabieramy cię w wędrówkę świąteczną po świecie. Katiu, mam propozycję. Ty opowiesz nam o kraju, w którym spędziłaś najpiękniejsze w swoim życiu święta, choćby dlatego, że pierwsze, a my zgadywać będziemy, co to za kraj. Zagadkowa niedziela w końcu, prawda? Tak. Od czego by tu zacząć? To powiem tak, to jest taki kraj, w którym w okolicach świąt, tak trochę dookoła powiem, ale obchodzi się Boże Narodzenie, ale ponieważ mieszkańcy tego kraju przyjechali z mnóstwa innych krajów, to obchodzi się też inne święta. Chanukę, Kwandzę i Boże Narodzenie. A Kwandza to co to za święto? Kwandza to jest takie święto, które obchodzą Afroamerykanie, czyli Amerykanie, którzy pochodzą, kiedyś przyjechali z Afryki, jeszcze wtedy w czasach niewolnictwa, jako niewolnicy. To jest bardzo też taka mocna, dobra podpowiedź. Bardzo dobra podpowiedź. Myślę, że trudno o lepszą. Czyli? Bardzo duży kraj. Z jednej strony ma jeden ocean, który się nazywa Atlantyk, a z drugiej strony drugi ocean, który się nazywa Pacyfik. Kolejna bardzo dobra odpowiedź. Trudno o lepszą. Czy już wiemy, gdzie my jesteśmy? Gdzie wylądowaliśmy? Składa się z 50 stanów. No to już trzecia podpowiedź genialna. Natalka Brunek. Ale brwi powędrowały wysoko, wysoko. To jest prostsze niż wam się wydaje. Natalka puszcza mi oko, daje sygnał, ale ja nie mogę podpowiedzieć? Nie mogę? Podpowiada Katia. Wiem. A odkrył ten... Nawet nie kraj, ale kontynent. Ameryka. Ameryka Północna. Tak, Stany Zjednoczone, dokładnie. A odkrył kto? Odkrył Amerykę? Krzysztof Kolumb. Brawo. No to już możemy się rozgościć przy amerykańskim wigilijnym stole. No właśnie, nie wigilijnym, tylko dopiero świątecznym. Dopiero świątecznym, tak. Ale choinka jest dekorowana dużo wcześniej i nie tylko choinka, bo w Ameryce dekoruje się całe domy. I są... jeździ się na wycieczki, żeby zobaczyć domy, które są udekorowane, słuchajcie, od stóp do głów. I jeszcze przed tymi domami stoją renifery i sanie są takie zrobione. Takie pięknie ze światełek, tak. Są kolory. Wszystko się świeci. Ja myślę, że taki, bo zresztą nawet nie myślę, ale wiem, że właściciele takich domów, którzy są bardzo dumni z tego, jak dekorują swoje domy, to mają największe rachunki za prąd w całym roku. Ale za to te domy wyglądają przepięknie. I się chodziliśmy na takie spacery do takich właśnie domków. Wszyscy bardzo się świętami przejmują. Robią sobie mnóstwo prezentów, ale Mikołaj przychodzi dopiero dzisiaj rano. Właściwie nie dzisiaj rano, tylko wczoraj przyszedł. W pierwszy dzień świąt. Mikołaj przychodzi 6, aniołek przychodzi 24. Ale w Ameryce Mikołaj Ale w Ameryce nie obchodzą Wigilii, tylko pierwszy dzień świąt. No tak? I dopiero wtedy przychodzi Mikołaj, więc oczywiście zostawia się dla niego ciastka i mleko. Tak. Oj, tak. No właśnie. I rano, on oczywiście wchodzi przez komin. Są te wszystkie renifery. Tam siedzą na tym dachu. Siedzą na dachu. Mikołaj wchodzi przez komin, zostawia prezenty. Nie zostawia ani węgielków, ani rózgi. Ani czosnku nawet, Kaciu. Ani nawet cebuli. Ale co robi złym dzieciom? Co im daje? Nie ma złych dzieci na świecie. Nie ma. On wie o tym doskonale. Nie ma. Różnie wygląda sytuacja z prezentami. Czasem jest ich więcej, czasem mniej. Ale zawsze coś zostawia. I następnego dnia cała rodzina siada do... Przede wszystkim to mamy śniadanie późne, bo wszyscy odpakowują prezenty przez długi czas i się nimi cieszą. Że dostali takie, tak, które wymarzyli. Tak. Potem ja mieszkałam w Filadelfii i w Filadelfii jest taka parada, oni się nazywają, ci panowie nazywają się mamersi. I to są przez cały rok, robią wspaniałe kostiumy i potem maszerują przez Filadelfię, przez centrum miasta i są przebrani w przedziwne kostiumy, ale zrobione przez siebie. I to są takie stowarzyszenia rzemieślników. Czyli ludzi, którzy różne rzeczy robią dobrze. Stolarzy, piekarzy. Więc jedzie się na taką paradę do miasta. Tak samo jest w Nowym Jorku i w San Francisco. Co jeszcze? Przychodzi rodzina i przyjaciele. I w zależności od tego, kto skąd przyjechał, to takie tradycje się obchodzi. Więc na przykład, jeżeli ktoś jest z Ameryki Południowej, to przynosi ze sobą piniatę. Mimo, że mieszka w Stanach Zjednoczonych, to przynosi piniatę, czyli taką... A może taką, wie, właśnie, wiecie, czy to taki, są piniatę? Tak. To jest tak, to jest kijak i tam w środku są cukierki, słodycze są. Tak. Jak się, a z czego ona jest zrobiona? No to jest najczęściej taki osiołek. To jest taki osiołek albo taki różowy, jakby... Taki różowy osiołek. Albo kolorowy, no może i dzieciaki biorą takie kije i łobudu. Ale też fajna jest zabawa, żeby sobie zamknąć oczy i tak celować, wybrać. No i cóż wzbudza największe emocje, tak, u dziecka? Papierowy osiołek z cukierkami w środku. I wali się i wyskakuje. Kochani, to było dla ciała, a teraz dla ducha. Dokładnie w niedzielę składaliśmy sobie pierwsze, najpiękniejsze we wszechświecie świąteczne życzenia. Przychodziły mailowo, słuchacze dzwonili i to naprawdę było wzruszające. Ja proponuję, aby życzeń ciąg dalszy nastąpił właśnie w tym momencie. Numer telefonu znamy, powtórzmy, 22 i 7 trójek. A adres mailowy brzmi następująco: katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Czekamy. Czekamy na wasze życzenia. Zimowy, mroźny dzień, za oknem kończy się. Już pierwszej gwiazdki znak na niebie lśni. Opłatka, cichy trzask, dziś słowom nada blask. Otworzy cały rok zamknięte drzwi. Tylko jeden raz do roku taki dzień. Wszystkim zdarza się, więc życzymy dziś wesołych świąt, bez pośpiechu i zmęczenia. Niech radością spełnią się marzenia, tej gwieździstą. pewności w nas. Bądźmy sobą dziś, w ten świąteczny czas. Wesołych świąt, bez pośpiechu i zmęczenia. Niech radością będzie każdy nowy dzień. Wesołych świąt i niech spełnią się marzenia. Tej gwieździstą, wigilijną, świętą noc. Wesołych świąt, bez pośpiechu i zmęczenia. Niech radością ważne jest, gdy ten świąteczny czas pojednanie wszystkich drze. Wesołych świąt, bez pośpiechu i zmęczenia. Niech radością będzie każdy nowy dzień. Wesołych świąt i niech spełnią się marzenia. Tak zaśpiewali czarodzieje z Kaszub. A teraz usłyszymy życzenia od naszego zagadkowego słuchacza, Michała, 6-letniego, który zadzwonił do nas z Bydgoszczy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Zamieniamy się wszyscy, jak tutaj siedzimy w zagadkowym studiu, w co? Słuchaczy. W słuchaczy, tak, w słuch albo w słuchaczy, bardzo proszę. Życzę wam wszystkim wesołych świąt, wszystkim dzieciom, które są tutaj u was w zagadkowej niedzieli, bardzo dużo prezentów, zdrówka. Cudnie. Powiedziałeś o najbardziej istotnych sprawach, jakie powinny znaleźć się w każdych, prawda, ważnych świątecznych życzeniach. Michał? Tak. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. No to wesołych świąt, bo one jeszcze trwają. Do widzenia. Moi drodzy, a my wyruszamy dalej. A gdzie? Dokąd? A gdzie? Właśnie, gdzie wylądujemy tym razem? Rzym, Grecja, Włochy, Antarktyda, morze, ocean. Bardzo daleko pojedźmy. Pojedźmy do Australii. Tak jest. Pojedźmy do Australii, bo w Australii teraz zaczyna się nie zaczyna się, bo już się kończy, ale grudzień jest najgorętszym miesiącem. Środek lata, słuchajcie. O, ale więc mają super. Gdzie się spędza święta, jak jest środek lata? I jak się mieszka w Australii? No, przyjeżdża się do... Na przykład na plażę się idzie. No właśnie, żeby się trochę... Trzeba wyjść do wody, się pokąpać. A my tu mamy zimę. My mamy śnieg. I zamarzające auta. A oni mają teraz piękne pikniki na plaży i obiady w ogrodach. O! Najczęściej, tak, bo jest bardzo gorąco. Więc oczywiście jest jeszcze jeden problem. Zabraliście nam słoneczko. Ale Bile, jak jest ubrany u nas święty Mikołaj i czym przyjeżdża? Saniami. No właśnie, a ubrany jest jak? Na czerwono i biało. Tak, czyli i taki na grubo. Jak, i na grubo. No właśnie. On, Mikołaj wygląda jak flaga Polski. To prawda, a australijski Mikołaj nie może być tak ubrany jak nasz Mikołaj, więc jest w krótkich spodenkach. I tych sań nie ciągną renifery, bo renifery w ogóle wolą zimne klimaty. W Australii sanie ciągnie 6 kangurów. To chyba podskakują nieźle te sanie. Tak, pewnie tak. Oby nie pogubiły prezentów. I jest taka ważna tradycja, która się nazywa Candlelight by Midnight, czyli palenie świeczek o północy i wtedy się śpiewa kolędy. Bardzo często na plaży, jeżeli się mieszka blisko plaży. Wow. Tak. Albo w parkach. Więc wieczorem się kolęduje w parkach, bo jest bardzo, bardzo ciepło. Jest 30 stopni, 30 parę stopni. O. A na obiad, ponieważ Australia, jak pewnie wiecie, największa imigracja, mieszkańcy Australii pochodzą z Anglii, Irlandii, to te tradycje też są takie angielskie i irlandzkie. Więc często to jest szynka pieczona albo indyk na obiad. Albo tutaj mam też z USA sos żurawiny, ciasto z dyni i słodkie ziemniaki. Mamy więcej ekspertów w naszym zagadkowym studiu, ale słuchajcie, skoro jesteśmy już przy jedzeniu, to postawmy na sam koniec końców naszej świątecznej audycji pewne ważne pytanie. Dlaczego na wigilijnym stole stoi pusty talerz? Powinien być pełny, żeby Mikołaj się najadł. A ja powiedziałem, dlaczego masz taki brzuch? A Mikołaj powiedział, bo w systemie częstują słodyczami. Trzeba być najedzonym, żeby mieć dużo siły, żeby rozpakować prezenty i żeby jeszcze się nimi pobawić. Tak, tak. W takim razie życzymy dużo siły potrzebnej do dobrej zabawy, ale także i tego, aby na naszym świątecznym stole znalazło się miejsce dla każdego, kto w tym magicznym, niezwykłym czasie zapuka do naszych drzwi. Katia Roman-Trzaska była naszym gościem. Bardzo dziękujemy, Katiu. Bardzo dziękuję. Za obecność w świątecznym, zagadkowym studiu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Natalka. Do widzenia. Brunek. Do widzenia. Ja, Kasia Stoparczyk. Żegnamy się powolutku. To ostatnia zagadkowa niedziela w tym roku, w związku z czym w imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że przez cały rok byliście razem z nami. A pożegnamy się rok kolędą. Ciebie, mały Jezu, muszę znaleźć drogę, gdzie ty mieszkasz, kto mi powie.